Бог оставив мене на свідка каїнського вчинку. Що робиш? До ладу доводжу руїну. Звідки сил береш? Із серця. Самаритяне неблагий, подай мені свою долоню. Трупами її чути, бо я трупи грибу. Віднині мої люди тую працю робитимуть, а тебе я заберу в Бахмач. Спасибі, не поїду. У мене в замку лазарет. Лазарет? Будь ласка, ходіть і подивіться. Пустилися в замкові звалища. І гетьманові все ще таки здавалося, що то не дідусь перед ним іде, а сам він, гетьман. Непевний був, чи не потьмарилося йому в умі. Аж провідник відчинив цвяховані двері і впустив гостя до просторих хоромів, у яких, звичайно, перебувала гетьманова прибічна сторожа, граючи в кості або забавляючися піснею, музикою і танцями. Там тепер, на дубових лавках, попід стіни і на соломі на землі, щось ворушилося, зітхало, постогнувало. Гетьман тер рукою чоло. Ніколи ще не почував себе так ніяково, ніколи не стояв на такій хиткій межі між дійсністю і хоробливими примарами. «Що за люди?» – питався дідуся. «Тутешні. Я їх з-під звали ж добу і лічу. А вона помагає». «Вона?» – спитався гетьман. «Вона», – відповів дідусь і показав рукою на жінку, що кінець хоромів порилася біля якоїсь постелі. На кабиці горів огонь і розкидував мерехтливе сяєво. То на бліді обличчя, на голови, пов'язані білим полотном, на руки напухлі, що безсило лежали на ослонах. Гетьман звільно проходив поміж тими людськими тінями, біля деяких присідав, балакав шепотом, щоб не будити сплячих, потішав і обіцяв, що про них не забуде, що відбудує їм зруйновані оселі і свій вірний батурин двигне з теперішньої руїни. Так перейшов цілі хороми, аж до тої жінки, що помагала дідусеві в роботі. Глянув і прошепотів: «Мотре Василівну!» «Пане мій!» відповів голос, тихий, мов позасвітній. Частина друга. Бої. Вечір конав у сутінках сірявих. Надходила ніч. Великою чорною долонею затирали предметів і злизувала останні краски. Геть те багрові відблиски сонця, геть жовтувате мерехтіння необірваних ще вітром листків. А ти, річко, не смій пишатися ні переливами срібла плавкого, ні шелестами шовків павутинних. Вони нагадують мрійливість безконечного неба і загадочність недосяжливих морських глибин. Геть! Хочу порівняти доли й гори, корчі й тополі, хочу повигладжувати стежки, котрими добро і зло походило, хочу уявити собі передбуття і почути передсмак існування. Геть! Вузенька жовтувата смужка, що після заходу сонця відрізувала далекий батуринський краєвид від ще дальшого неба, затиралася. Гасли останні червонуваті цятки, що перед хвилиною багровіли на верховіттю дерев, мов шматочки скреплої крові, якою аж туди плював, конаючий на ножах батурин. Ставало синьо, фіолетно, чорно. Ніби вітер всі дими з погорілля на широкі доли здмухнув, ніби сажею притрусив весь простір. Темно. Аж нараз місяць вирунув із темряви. Не як човен із моря випливав, а як опир голову споза обрію показував, пузатий, червонуватий, ніби крові людської обпився. Це не той місяць, що до нього пісня зітхає, а цей, від якого діти зриваються зі сну і сновидами на ціле життя стають. Як же він тяжкувато вгору знімається, ніби глянути на цей шматок землі боїться, який він так любовно своїм сяєвом пестив, мерехтливим промінням обсипував, мріями жемчужив, вічними бажаннями різьбив, щоб нігде, нігде на широкому світі не було краще, як тут. Аж нараз ось що. На руїні смолоскипи горіли, стужу й пітьму червоним надихом розгрівали і розсвітлювали. Але пітьма відчиняли ненаситний рот і проковтувала світло й тепло. Багрове сяєво совгалося по людському вбранню і розливалося по обличчях. Люди примарами сновихались. З обозних возів поздирали шкуряні буди і пошили собі одяги страховить, щоб відділити своє живе тіло від дотиху гнилого труп'я. Димом люльок проганяли сопух, від якого тьмарилося в умі. Горілкою підбадьорювали себе, бо навіть найсильнішому млісно робилося на серці. Навіть ті, що самі колись на бойовищах порубані і постріляні між трупами лежали, невблаганні смерті зазираючи в очі і останками сили від хижої птиці відганяючись, навіть ті здригалися тепер. Найжахливіші картини, які перед ними малювали батьки й діди, розказуючи про хмелеві бої і прилихоліття руїни, линяли й вибілювалися тут, як хусти зі смертельної постелі. Такого ще очі людські не видали. Чортове діло! А Бог же де? З чортом змагається. Змагається, а народ терпить? Сила орудує світом, а для слабості – смерть. Буря і найсильніші дуби ламає. Чорт його зна, що воно таке. Не життя, а страхіття одно. Розмовляючи реченнями відривистими, добували поторощені кадовби людські. Тіла без голов, голови без тіл. Обкервавлені, обсмалені, ніби тут вовки й гієни з цілого світу збіглися й бенкетували, поки 100 громів не вдарило між них і не розігнало їх на 4 вітри. Бач, яка гарна головка, а плечі де? Нема? Поклади біля оцеї молодиці, може це мати, так хай же разом лежать. І клали голову, ніби яблуко рум'яне, гострим ножем від гіллів відрізане, біля жахливого тіла молодиці з усіми признаками насили, грабіжу, морду і передсмертного шамотіння, що залишилися на ній, щоб на страшному суді свідчити. Світло смолоскипів червоними хустками маяло то вправо, то вліво кидало собою, ніби заховатися кудись хотіло, щоб не дивитися на те. Недаром батько мій про кривавий дощ розказував. Мало чого не вигадують люди. Батька брехуном робиш? Як не віриш, то спитайся старих людей. Вся земля, вулиці, дерева, стріхи кров'ю стікали. В Батурині? Над Бахмачем. А невже ж Бахмач від Батурина далеко? Палець Господній, знамено небесне, котрого не зрозумів народ. Як нам дурним угадати, чого від нас премудрість Божа хоче? Поверталися лицем від вітру і далі своє робили. Всякий чув, що не приказ сповняє, а діло християнське робить, останки ближніх своїх святій землі передаючи. Над трупом хлопчика якогось сидів пес і нікому приступу не давав. Волос наїжився на ньому, як на дикому вепрі щетина, вишкірив зуби і не гавкав, лиш харчав. Так просидів він, мабуть, з тої пори, як хлопець недобитий упав. Відганяв від нього чужих собак і трупоїдну птицю. Сподівався, що хлопець встане і що вийдуть з того пекла в поле. У двійку ходили. Треба було петлю закинути на пса, щоб відібрати і поховати хлопця. Звірина вірна, вірніша від чоловіка. Нічого гіршого від злого чоловіка нема, а ми себе собаками лаєм, обіджаємо собак. Закаптурені монахи з сусіднього монастиря, що гетьмана над сеймом з хрестами і іконами зустрічали, мерців свяченою водою кропили і пісні виспівували над ними невиразно, хрипло, мов крізь сон. І весь цей образ тьмавий, задимлений, труповонний, з хвилястими відблисками смолоскипів і з тим місяцем, як опир, подобав скоріше на якесь видиво страхітне, на примари в недузі, ніж на дійсність.